analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jutro pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce, zapowiedział minister obrony. Pacjenci wysyłają ponad 100 tysięcy skarg rocznie. Najwięcej dotyczy braku dostępu do lekarzy. Nie ma zgody na krzywdzenie dzieci. Marsz Sprawiedliwości przejdzie ulicami Częstochowy. To tam mieszkał mały Kamil, skatowany przez ojczyma. Jeśli PiS wygra kolejne wybory, to za 2 lata będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie, powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, otwierając drugi dzień konwencji PiS. W Warszawie od wczoraj trwa Kongres Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem UL programowy. Debaty mają pomóc wypracować program wyborczy partii na zbliżające się wybory. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na konwencji. Agnieszko, wysłuchałaś całego przemówienia szefa MON-u. Powiedz, co jeszcze mówił. Minister Mariusz Błaszczak rozpoczął od sentencji, która mówi o tym, że jeśli chce się pokoju, to trzeba szykować się na wojnę. I ta maksyma przyświeca rządowi Prawa i Sprawiedliwości od ponad 7 lat, mówił minister. Dodał też, że kupujemy nowoczesny sprzęt dla naszej armii, zwiększamy liczebność wojska i powołujemy nowe jednostki. Jako przykład podał formowanie 18. Dywizji Zmechanizowanej, która operuje na wschodzie kraju. To, zdaniem szefa MON, pozwala bronić Polskę od strony Bramy Brzeskiej. Nasi poprzednicy niestety odsłonili ten obszar. Wojska agresora mogły wejść na to terytorium. A co by było, gdyby wojska rosyjskie weszły na terytorium Polski? A zapewne byłoby to, co zdarzyło się na Ukrainie. Zapewne mielibyśmy do czynienia z drugą Buczą czy z Irpieniem. Mówił szef resortu obrony i poinformował przy tej okazji, tak jak mówiliśmy w serwisie, że w ramach realizowania kontraktów zbrojeniowych jutro do Polski trafi pierwszych 5 zestawów wyrzutni artylerii dalekiego zasięgu HIMARS. Uzbrojenie trafi na wyposażenie właśnie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ta dywizja dostanie też już w czerwcu pierwsze egzemplarze czołgów Abrams. Te maszyny z kolei będą współdziałały ze śmigłowcami uderzeniowymi Apache, które również kupujemy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Za godzinę ulicami Częstochowy przejdzie Marsz Sprawiedliwości. To protest wobec okrucieństwa, jakie spotkało 8-letniego Kamila skatowanego przez ojczyma. Uczestnicy marszu chcą wyrazić złość i sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci. Wczoraj w Częstochowie w ostatnim pożegnaniu Kamila uczestniczyły setki osób poruszonych tragiczną śmiercią chłopca. Ta rodzina robiła zakupy w sklepie, w którym pracuję i pamiętam tego chłopczyka, jak stał przy mnie przy kasie, spokojny, opanowany. Cały czas widzę ten obraz, po prostu chce mi się płakać. I zdecydowałam się, że po prostu pójdę i pożegnam tego chłopczyka. Ciężko, ciężko opowiadać o tym w ogóle. Mam 3 dzieci i ciężko. Nie mogę mówić nawet, bo przeżywam od dnia tej śmierci, w ogóle od momentu, kiedy tak skatował ten zwyrodnialec to dziecko. To jest nie do opowiedzenia, co tu się stało. Uczestnicy pogrzebu przynieśli ze sobą białe róże, pluszowe misie i białe i błękitne baloniki, które wypuścili w niebo. Pacjenci wysyłają ponad 100 tysięcy skarg rocznie. Najwięcej dotyczy braku dostępu do lekarzy. Tylko w ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku wpłynęło ponad 30 tysięcy skarg. Mówi Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Pacjenci nie mogą się dodzwonić do placówki, nie mogą się zarejestrować, nie mogą odbić wizyty, albo ta wizyta jest bardzo odległa. Nie mogą otrzymać wyników badań. To jest kwestia dotycząca braku wizyt domowych, to jest kwestia odwoływania zabiegów planowych w placówkach szpitalnych, to jest kwestia braku koordynacji, czyli zagubienia pacjenta w systemie. Drugi rodzaj skarg dotyczy samej jakości udzielanych świadczeń, czyli tego, jak pacjent został potraktowany już na etapie rejestracji i później w trakcie leczenia. W nocy Rosjanie ostrzelali ukraińskie miasta przy użyciu pocisków kalibr odpalonych z okrętów na Morzu Czarnym, pocisków manewrujących zrzuconych z bombowców i irańskich dronów. Atak nastąpił z różnych kierunków. Ukraińska obrona zniszczyła 3 pociski rakietowe i 25 dronów. Bombardowania nastąpiły dokładnie w czasie, gdy w finale Eurowizji występował ukraiński zespół. Grupa pochodzi z Tarnopola, który znalazł się wśród rosyjskich celów minionej nocy. Był legendą już za życia, jeden z najlepszych wokalistów wszechczasów. Ćwierć wieku temu światowa estrada pożegnała Franka Sinatrę. Zagrał także w 12 filmach, otrzymał nawet Oscara za drugoplanową rolę w produkcji Stąd do wieczności. Ale w pamięci zapisała się przede wszystkim jego aksamitna barwa głosu. Jednym z najbardziej znanych przebojów Sinatry jest My Way. Spit it out.

que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Na sua vida já fui uma flor. Hoje sou espinho, seu amor. Pięknie wybrzmiały nam ostatnie dźwięki bossanowy. Przechodzimy, proszę Państwa, do pierwszego tematu. We wtorek odbędą się uroczystości świętego Andrzeja Boboli i dlatego w moim studiu dzisiaj Katarzyna Szostak, prezes Stowarzyszenia Szerzenia Kultu Świętego, oraz ojciec Zdzisław Jaśko, jezuita, koordynator kultu świętego Andrzeja Boboli. Witam Państwa serdecznie. Witamy serdecznie. To jest szczęść Boże. To jest szczęść Boże. To jest patron Polski, patron jedności, ale my mało wiemy o tym świętym, który już za życie otoczony był legendą, jako człowiek niezwykle mocny, o silnym charakterze, nad którym pracował cały czas, ale także miał taką misję, żeby łapać duszę i chyba udawało mu się to bardzo dobrze. Natomiast powiedzmy, króciutko przybliżmy, może księdza poproszę o to, żeby przybliżył postać świętego. Gdzie się urodził, jak działał, z czego zasłynął? Urodził się według przekazów w Strachocinie. To było w 1591 roku w takiej dość szlacheckiej rodzinie Bobolów. I uczył się w Braniewie. Był dobrym uczniem, chociaż był czasami, jak niektórzy mówią, bardzo taki rzutki, bardzo żywy. I po skończeniu tamże nauki wstąpił do jezuitów. I potem koleje losu sprawiły, że najpierw nowicjat, potem praca w duszpasterstwie. No i wysłano go na Polesie tam, żeby głosił Ewangelię. Tak, właśnie święty Andrzej Bobola też, kiedy wstąpił do zakonów jezuitów, okazało się, że właśnie jest takim trudnym trochę współbratem, trochę hardym, trochę niepokornym, takim mocnym. Wyniosłym. Mocnym, nie, może nie wyniosłym, nie. Takim, no bardzo takim... No, dzisiaj myślę, powiedzielibyśmy, że miał ADHD. Aha. No, trochę tak, może no. Tak. I wtedy, kiedy właśnie ojcowie jezuici bardzo, bardzo czekali, no, chcieli mu dać no, coś takiego, jakieś, żeby, zadanie, tak? Jakieś zadanie, żeby on się tam po prostu w tym swoim charakterze też sprawdzał. No nie było to łatwe, ale okazało się, że święty Andrzej Bobola głosi piękne kazania. Był misjonarzem w ogóle. Misjonarzem, tak. I tak. Przez to właśnie ojcowie postanowili wysłać świętego Andrzeja na misję i tam, żeby tą Ewangelię... Żeby nie było, że go tam wysłali za karę. Nie, o co chodzi, że on wspaniale pracował w duszpasterstwie, tak. Z młodzieżą. Ale dokąd wysłali go na misję? Wysłali go na Polesie. Na Polesie i tam tak. Właśnie działał. Tak. A to może przejdźmy już do tego dramatycznego momentu jego śmierci. Pani redaktor, więc taki główny zrąb tych myśli to jest to, że on chodził do tych wiosek i tych miejscowości, które były bardzo prościutkie. Tam właściwie to było getto. Ci ludzie nie wychodzili na zewnątrz. I on przychodził do nich z jakąś nową nauką, w sensie tym, że dawał im zręby chrześcijaństwa. No po prostu tak uczył jak jezuita podstaw wiary. No i oni niestety nie nadążali za tym wszystkim. Przepraszam, czy wejdę w słowo, ja bym powiedziała więcej. Uczył ich miłości, dawał im tą miłość. I stąd też się wziął ten przydomek duszochwata i takiego patrona trudnej młodzieży, bo on rzeczywiście wychodził do nich i te dusze łapał. I tutaj właśnie jest ta miłość była takim też punktem. I wielu się nie podobało, bo nagle zauważyli, że jest bardzo chwytliwym misjonarzem, że chętnie ludzie go przyjmują, że chętnie go słuchają i zaczęto go nawet szantażować. Powiedziano, że jeżeli nie skończy z tym procederem głoszenia Ewangelii Chrystusowej, no to niestety zginie. Na początku robili takie, powiedzmy, małe rzeczy, które miały go przestraszyć, ale w pewnym momencie to już nie były żarty. Zaczęli ci kozacy coraz częściej go napadać i kiedy miejscowy lud kazał mu gdzieś się ukryć, pójść gdzieś w jakieś ustronne miejsce, no to oni za nim podążyli. Tak. A dlaczego kozacy go prześladowali? No wiadomo, rzeczą jest, że to jest coś takiego, że jak ktoś nowy przychodzi w dane środowisko, to burzy wszystkie układy, które tam są, prawda? Jak doszło do śmierci? Święty Andrzej Bobola został pojmany przez kozaków właśnie i tam w bestialski sposób męczony i zamordowany. To się nawet nie da opowiedzieć, to co nie, on przeżywał. Nie, będziemy, to nawet, będziemy nie, porannej porze, tego się nie da, przed tego się nie mówić, da. Ale rzeczywiście torturowany i w okrutny sposób zabity. Ale słuchajcie, drodzy Państwo, bo widzę, że wiedza jest ogromna, a my chcemy jeszcze powiedzieć o konferencji, która się jutro zaczyna. Więc żebyśmy jeszcze wątek tego, co się działo ze szczątkami świętego już po jego śmierci, bo to jest niezwykle ciekawe, jak się jego kult gwałtownie szerzył. Proszę, pani Katarzyno. Tak, jego kult się szerzył bardzo szeroko. Pierwszą osobą, która gdyby napotkała świętego Andrzeja po śmierci był jego współbrat z Pińska, ojciec Godebski, który był rektorem kościoła takiego jezuickiego i miał duże problemy. I wtedy święty Andrzej Bobola się objawił ojcu Godebskiemu i ojciec Godebski odszukał ciała. Potem zaczął się znowu szerzyć kult, bo święty Andrzej Bobola tak działa. I Rosjanie, którzy jak gdyby przejęli ciało w obawie o ten kult, wystawili świętego Andrzeja Bobole w Muzeum Ateizmu. W Moskwie, tak? W Moskwie, tak. I co tam się wydarzyło? To jest ciekawe. No i tam właśnie wystawiony został jako taki eksponat ciała dobrze zachowanego po wyjątkowej wielu latach. Wyjątkowej mumifikacji. Tak, tak. Więc jak gdyby myśleli, że będzie to dobry eksponat, a okazało się, że przy tym eksponacie, w cudzysłowie oczywiście, znowu szerzy się ten kult i ta modlitwa i w Muzeum Ateizmu. W Muzeum Ateizmu, tak. Świętość Andrzeja Boboli znowu gdzieś się objawiła. Sam Andrzej. A później jak się przypomniał światu święty Andrzej Bobola? Później przypomniał się tak, że trafił do Rzymu, potem przyjechał, więc tutaj w Warszawie już jak został. No i ojciec, ksiądz Józef Niźnik, który już te nasze dzisiejsze czasy, gdzie właśnie święty Andrzej Bobola, tak jak sam mówi ksiądz Niźnik, przyszedł do niego i się o siebie upomniał. W śnie oczywiście śnie, to było. Tak, ale też i pod postawą. postacią, ale też pod też postacią. Pod postacią tak. Tak, i wreszcie za którymś razem kolejnym, bo to kolejny raz było i zapytał świętego Andrzeja, mówi, kto ty jesteś, co ty ode mnie chcesz? Mhm. I wtedy święty Andrzej powiedział, jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić, prawda, proszę, żebym był patronem Polski, a wyproszę wam potrzebne łaski. Mhm. I to oczywiście nie było tylko w tym danym momencie, to się wcześniej już działo, prawda? Gdzie inni księża też pracował? To przeżywali. Ksiądz Niźnik jest na parafii w Strachocinie właśnie. Czyli właśnie tam gdzie się urodził. Gdzie święty, tak, i się urodził i tam właśnie ksiądz Niźnik też propaguje kult i też jest piękne miejsce związane ze świętym. No, jeżeli dwie osoby proszą w dobrej wierze i w dobrym celu, to jest szansa, że zostaną wysłuchane, a nam Polakom bardzo potrzeba teraz wielkiego wsparcia w tych trudnych czasach, które wciąż mamy. Jutro odbędzie się konferencja w Sanktuarium Narodowym przy ulicy Rakowieckiej. O godzinie 10:00 i są takie tematy. Życie i działalność świętego Andrzeja Boboli, potem Andrzej Bobola, patron na trudne czasy, Andrzej Bobola, patron jedności. I czy święty może upomnieć się o swoją cześć? No fajne takie rzeczywiście do posłuchania i do odświeżenia sobie wiadomości o świętym Andrzeju Boboli. Oczywiście zaczynamy Eucharystią o godzinie 9:00 w sanktuarium właśnie pod przewodnictwem ojca Leczkowskiego Zbigniewa. Prowincjała jezuitów tutaj. Jeżeli państwo się czują zaproszeni, zachęceni tym, żeby poznać niezwykłą postać, no na pewno na stronie sanktuarium jest cała lista cudów, które zostały wyproszone właśnie u świętego, bo to taki mocny święty, który działa. Sam był hardy, sam był niepokorny, działał, przemierzał Polskę wzdłuż i wszerz, nie bał się niczego. Postać historyczna. Zresztą zachowały się dokumenty pisane jego ręką jeszcze. Tak, są. Ja też zapraszam serdecznie wszystkich do Muzeum Świętego Andrzeja Boboli, w ogóle do sanktuarium, ale też do muzeum, do odwiedzenia muzeum, które we wtorek właśnie będzie otwarte od 10:00 do godziny 17:30. Ja tam będę czekać na państwa, zapraszam. Dużo ciekawych rzeczy, o jednej wspomnę, ciekawym eksponacie, którym jest relikwiarz, który był na pokładzie samolotu Tu-154 lecącego do Smoleńska. I ten relikwiarzyk ówczesnej pani prezes znalazł się z powrotem w sanktuarium z rzeczami, które przyleciały po pani Teresie Walewskiej-Przyjałkowskiej, która zginęła właśnie w katastrofie. Nieuszkodzony, jak rozumiem. Nieuszkodzony, tylko na pół przełamany. Tak, malutki relikwiarzyk. Także takie piękne rzeczy i ważne i przejmujące mamy też. Ja chciałbym jeszcze pod koniec powiedzieć takie ważne rzeczy, żeby Andrzej Bobola stał się przewodnikiem w budowaniu jedności Kościoła, a także wezwaniem do budowania jedności w podzielonej dzisiejszej Polsce, prawda? No i oczywiście może dzisiejszy patron, święty Andrzej Bobola, pomoże nam, abyśmy byli prawdziwymi świadkami wiary i miłości, abyśmy umieli się uśmiechać do ludzi, abyśmy często używali słów przepraszam, przebaczam. To by była wspaniała droga. Oby tak się stało. Zapraszamy wszystkich i jutro, no i do udziału w uroczystościach, które odbędą się we wtorek. Pani Katarzyna Szostak i ojciec Zdzisław Jaśko, jezuita, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na świat patrzysz nie najweselej. Masz tyle lat, co ja. O sens swoich słów, swoich dróg, przekraczając próg. cudi miód, evergreen, ile jest ten, serca sam was wiem, bo co rano się budzę z nim, bo miłość to taki temat do śpiewania na młody baby przed nim zwiać. Rady nie ma, więc improwizuj go tak jak ja. Do turu lekkim myślą swoim, zanudź się jak sam nad kim kom, a wielka radość wyśmie cię na to, na to, na to, na to. Stóp na wysokiej będziesz pali, trzymając pewną dłonią ster. Zatupiesz pokład w bracie, tak jak Fred, a teraz, teraz, bo miłość to taki cudy miód, evergreen, ile jestem, serca sam wart wiem, bo co rano się budzę z nim, bo miłość to taki temat do śpiewania na głosy dwa, by przed nim spiać. Rady nie ma, więc improwizuj go tak jak ja. Odnajdziesz w sobie taki feeling, odnajdziesz w sobie taki swing, jak być bracie Louis Armstrong, sam dancing, dancing, dancing. Wielki big będziesz, życia będziesz muzykiem, który pruje w przód i swą solówkę przebojową gra bez nut, bez nut, bez nut. Bo miłość to takie święto, co przydarza się w szary dzień i każe żyć. Dobrze wiem, to wiem i odgania ten smutku cień. Bo miłość to taki standard, taki cud i miód, evergreen, ile jestem, serca sam wam wiem, bo co rano się budzę z nim. To by było to, to już sam sposób, to by było to, a ty z nim już to chcesz. Chcesz to, wrzuć go, chcesz to, go zastosuj i niech z tobą standard, ten ktoś gra, a najlepiej ja. Danuta Błażejczyk. Znak charakterystyczny, uśmiech, serdeczność, no i ruda grzywa pięknych włosów. Witaj Danusiu, dzień dobry, witam. Dzień dobry, serdecznie. Witaj Aniu, witam Państwa. Bardzo miło Cię gościć w Trójce, bo Twój głos jest tak pełen optymizmu, przepojony radością życia, że myślę, że pasuje i do tej audycji, i w ogóle do wszystkich stacji radiowych, bo po prostu masz to coś, co daje optymizm. I sama chyba też taka jesteś, prawda? No, czerpię z życia pełnymi garściami, a dzisiaj jest taki szczególny dzień, bo ja kocham w ogóle wiosnę, kocham maj, a ten maj zaczął się taki teraz piękny, taki pachnący. Można powiedzieć, że po prostu wszystko nagle wybuchło. Tak, tak, po tych chłodnych dniach tak. Na początku maja teraz i kasztany, i bzy, i wszystkie kwiaty naprawdę cieszą oczy. W tym roku masz jubileusz ważny dla siebie i postanowiłaś go uczcić, oczywiście w sposób również artystyczny. Więc co to będzie? Właśnie tak się stało, co prawda jestem urodzona w marcu, ale ze względu na różne okoliczności będę świętowała swój jubileusz w studiu Agnieszki Osieckiej 24 maja o godzinie 18. To będzie transmisja od razu live na antenie Polskiego Radia RDC. Także właściwie przeniesiemy się kilka sal dalej. Dosłownie tuż obok, czyli za 10 dni. Także jestem przeszczęśliwa, bo zatem udało mi się zaprosić moich wspaniałych przyjaciół. Gościem specjalnym będzie Andrzej Rybiński, którym znałam się ho, ho, ho, bardzo długo i z którym się w ogóle wybieram w tym roku do Opola, bo będę brała, no przepraszam, że tak mówię chaotycznie, nie, ale nie, to jak gdyby jedno z drugim jest powiązane. Zostałam zaproszona właśnie do udziału w koncercie tym ostatnim jubileuszowym 60. festiwalu piosenki polskiej w Opolu i będę występowała wspólnie z Andrzejem Rybińskim, z czego naprawdę jestem przeszczęśliwa, bo Andrzej jest wspaniałym kolegą, wspaniałym artystą i to wielka przyjemność zaśpiewać z nim jego piosenki. No i w Opolu, prawda? Tak. A na koncercie tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej poza Andrzejem będzie też właśnie, będę miała wspaniałych gości, ale będę miała wspaniałych artystów. Monika Urlik zaśpiewa razem ze swoją córką, Kamil Bijoś razem ze swoją partnerką Małgosią. Poza tym Mariusz Urbaniak, Ludmiła Małecka, moja córka Karolina Błażejczyk, powiedziała: mamo, ostatni raz. No i Krzysztof Gwiazda. Także jestem przeszczęśliwa i też myślę, że dopiszą mi goście, którzy potwierdzili już swój udział. Także można powiedzieć, że to będzie takie moje urodziny, bo będzie również tort i będzie szampan. Także będziemy świętować nie tylko artystycznie. Rozumiem, że jubileusz również osobisty. Jubileusz, kolejna dekada życia, która upłynęła. No ja tak myślę, że ja chyba zaczęłam pierwszy rok. To zostało mi darowane życie, także jestem przeszczęśliwa. Bo twoja droga zawodowa, zazwyczaj no, kojarzymy cię z takich trochę jazzowych piosenek, ale te największe przeboje, które sprawiły, że stałaś się popularna i bardzo rozpoznawana, to jakie były? No na pewno była to ta piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy, kompozycja Wojciecha Młynarskiego i muzyka napisał Włodzimierz Korcz, Taki cud i miód. A poza tym było kilka takich może nie tak popularnych, ale jeszcze jest taka piosenka Na krawędzi nocy i dnia, którą śpiewałam razem z Ryszardem Rynkowskim. Tę piosenkę na koncercie zaśpiewam z moją Karolinką. Dużo jest takich piosenek radosnych, mocnych. Zabiło mi serce, Los kocha tych, co ufają mu, Królem swego życia bądź, bo ja jestem naprawdę takim szczęśliwym człowiekiem. A skąd wynika to szczęście? Z przekonania, z takiej decyzji, że chcesz być szczęśliwa? To też, ale przede wszystkim to, że mam cudowną rodzinę. Wydaje mi się, że rodzina, szczególnie w takich branżach szalonych, jak jest branża artystyczna, to jest podstawa. Myślę, że gdybym ich nie miała, to mogłabym gdzieś zbłądzić. No tak, a to jednak trzyma razem. Tak. Zresztą twój mąż również gra na ostatnim koncercie, w którym brałaś udział. Andrzej grał na perkusji. Tak. No ostatni koncert był cudowny, bo to graliśmy z okazji Teatrze Palladium. To był koncert z okazji 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Byłam bardzo przejęta, bo miałam zaszczyt wystąpić z amerykańskim artystą, wokalistą, pianistą Stanem Breckenridge'em. Śpiewaliśmy pieśni wolności, więc część była w języku angielskim, więc śpiewać z Amerykaninem, który dobrze śpiewa, bardzo dobrze. Świetny głos, tak, rzeczywiście. To była dla mnie, ja nie ukrywam, że ja przez kilka nocy w ogóle nie spałam, bo to trema niesamowita. Takie, no świadomość... świadomość powagi w ogóle koncertu i tego, że się występuje z takim, a nie innym artystą i że śpiewa się jednak nie w języku ojczystym. Mm. Ale to też Stan Breckenridge, jeżeli państwo usłyszą czy zobaczą gdzieś na plakacie to nazwisko, to warto się zatrzymać i wybrać na koncert, bo przepięknie gra i śpiewa i też emanuje takim spokojem i radością życia. To coś, co was łączy moim zdaniem. Ale jest niezwykle ciepły. Taki człowiek o takim dobrym spojrzeniu, dobrym uśmiechu. Bardzo pięknie brzmieliście obydwoje na scenie. Tak, to nie tylko moja opinia, to przecież cała publiczność zachwycona, więc chodzi mi o twoją umiejętność uczenia się, twoją elastyczność, bo wydaje mi się, że jednym z elementów takiej młodości, wigoru, to jest zdolność czy gotowość na uczenie się. Jak do tego podchodzisz? Ja jestem właśnie otwarta cały czas na naukę i nie ukrywam, że podjęłam różnego rodzaju decyzje odnośnie zapisania się na kursy, uczenia się, między innymi też taki, patrz na ciebie i podziwiam, co wyczyniasz na Instagramie i w innych mediach, bo to ja jeszcze nie jestem na takim etapie, ale próbuję, bo wydaje mi się, że w związku z tym, że ja jestem sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Nie należę do żadnej wytwórni, więc wszystkie sprawy związane z moim zawodem, oczywiście nie będę wrzucała, a teraz piję kawę, zrobiłam sałatkę i tak dalej, ale właśnie sprawy zawodowe to jest bardzo istotne, żeby pojawiać się w niektórych mediach. Czyli teraz będziesz również menadżerem swoim bardziej. Ja menadżerem jestem całe życie swoim, ale może wejdę o ten stopień wyżej. Tak, nowe narzędzie. Trzeba z nich korzystać. Ale teraz posłuchajmy pięknej samby przed rozstaniem. To jest piosenka, która gdzie się znajduje, na jakiej płycie? To jest piosenka, która znajduje się na płycie, która została wydana w czasie pandemii dzięki bardzo energetycznej kobiecie, pani Joannie Potockiej-Rak, która była kiedyś starostą powiatu ciechanowskiego i w związku z pandemią postanowiła, że pomoże po pierwsze artystom, bo wiadomo, że wszyscy byliśmy wtedy bez pracy, no i że pomoże ludziom, żeby dać im możliwość posłuchania takich piosenek, które będą miały wpływ na ich życie, żeby jednak przetrwali to wszystko. No i dzięki Bogu przetrwaliśmy. Posłuchajmy. Nie, nie możesz teraz odejść, bierzesz mi ostatnią wodę, żar pustyni pali mnie. Bezlitosna płowa pustka, mam spękane suche usta, pocałunek mój to krew. Nie, nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie, nie możesz teraz odejść, jestem rozpalonym lodem, zrobię wszystko, tylko bądź. Zostań jeszcze chwilę, moment, płonę, płonę, płonę, płonę zimnym ogniem czarnych słońc. Nie, nie możesz teraz odejść, popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Spokojnie umrzeć jej, nie zabijaj tej miłości, nie zabijaj tej miłości. Piękna piosenka, piękne słowa. To Jonasz Kofta, prawda? Tak, Jonasz Kofta. A na fortepianie kto grał? Mariusz Dubrawski, który w ogóle aranżował całą płytę, także to była piękna muzyczna przygoda. No i ta płyta uratowała mi życie. W sensie dosłownym. Tak, tak, bo doszłam do wniosku, że to było tak jak taki głos z nieba, bo ja siedziałam zrozpaczona i nagle telefon od pani starosty i ona mówi, pani Danuszu, bo nagrałaby pani płytę. Ja mówię, pani Joanno, to ja siądę, a pani mi zada to pytanie raz jeszcze. I doszłam do wniosku, że skoro dostałam taką możliwość nagrania płyty, to w tej pandemii idę na całość. Potrafię zrobić wszystko. I wtedy właśnie się otworzyła mi na internet. To też była nauka. Także i zrobiłam. Ja miałam wtedy jubileusz 35-lecia, więc idealnie. Naprawdę to dla mnie było bardzo ważne. Robiłam festiwal Danusi Rin. Teraz już mamy w tym roku, mamy 8. edycję. Kiedy będzie festiwal? Festiwal odbywa się w listopadzie, ostatni tydzień listopada. A to się jeszcze spotkamy na pewno. Tak, to się jeszcze spotkam. Ale te festiwale są fantastyczne, bo często obserwuję, co na nich robisz. Więc też państwa uwrażliwiamy. Jak będziecie słyszeć festiwal Danuty Rin, to proszę się zgłaszać, proszę przybywać, bo to też piękne wydarzenie muzyczne. Ale chciałam cię zapytać trochę o życie prywatne, bo jesteś artystką i babcią jesteś jednocześnie. Jaką babcią jest artystka? No babcią zostałam niedawno. Wincenty ma w sierpniu będzie miał 7 lat i jest to bardzo energiczny, energetyczny młody człowiek. Tak opowiedzieć. Taki dynamit. No ale to cudownie, bo poza tym jest bardzo radosnym facetem. A myślę, że w mężczyznach poczucie humoru to już jest naprawdę wielka, wielka wartość. To jest najważniejsze. Smutny facet to jest tragedia. Ale ty takich chyba wokół siebie nie masz. Pytałam cię wcześniej, jaki jest sposób na szczęście. Pierwszy, najważniejszy, to rodzina. Tak. Trzyma człowieka jakoś w ryzach. Jest dla niego taką ostoją. Jest jakąś przestrzenią taką, w której się odnajduje. A druga rzecz? Druga rzecz to otwarcie na innych ludzi. Ja naprawdę mam wielu przyjaciół, wielu ludzi, którym ufam, których bardzo cenię. Poza tym, drodzy państwo, taka jest prawda, że bez fanów, bez ludzi, którzy słuchają naszej muzyki, którzy reagują na naszą muzykę, nas po prostu nie ma. Więc ja naprawdę kocham ludzi. Kocham ludzi, jestem szczęśliwa, jak przychodzą na moje koncerty, jak do mnie piszą, jak spotykam ich na ulicy. Na szczęście nie mam takiej popularności, która by mi przeszkadzała żyć, ale ta popularność, którą mam, jest naprawdę, jestem za to wdzięczna. No właśnie, mówisz, że artystom są potrzebni ludzie, ale każdemu człowiekowi potrzebny jest drugi człowiek. Tak. Czy to sąsiad, czy przyjaciel, czy znajomy, czy rodzina. Trzeba dbać o te relacje. Tak. Trzeba pozdrawiam moich sąsiadów, bo są cudowni. A no proszę. Ludzie są jak pociągi, prawda? Tak. To jest tytuł twojej piosenki. Słowa napisałaś do niej. Ja napisałam słowa, Mirek Stępień napisał muzykę. Jest to piosenka, która uważam, że jest pewnego rodzaju takim balsamem na serce. Znajdę ciebie, ty znajdziesz mnie, bo każdy z nas tego chce. Przypominamy koncert Danuty Błażejczyk tutaj w studio Agnieszki Osieckiej 24 maja. O 18. O 18. W czerwcu także planujesz chyba koncert ze Stanem Breckenridge'em również? Tak, i mam warsztaty i jestem w Opolu. No i w Opolu, także naprawdę wspaniały sezon się rozpoczyna. Jutro proszę trzymać za mnie kciuki, bo jutro złożyłam piosenkę do premier, zobaczymy, czy się dostałam, czy nie. Premiery dla Danuty Błażejczyk. No fantastycznie by było. Tego ci życzę. Oby tak się stało. Dziękuję. Posłuchamy teraz ludzie jak pociągi. Danuta Błażejczyk, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ludzie jak ptaki wędrują. ręką w sercu, bez wody kwiat. W cieniu pogrążeni, bezradni tak. Ludzie jak dzieci, gdy bardzo chcą, prośby swe w niebo szlą. Tam, gdzie wiatr kołysze sny, Cię, ty znajdziesz mnie. To była Danuta Błażejczyk. Proszę Państwa, piękne słońce, więc wystawiamy do słońca twarze, ale dla niektórych osób może być to bardzo, bardzo niekorzystne. Dla tych, które mają delikatną, wrażliwą, zarumienioną cerę, słońce nie jest bardzo dobre, chyba że odpowiednio przygotują się do tych słonecznych kąpieli. Właśnie teraz o tym, jak dbać o cerę przed letnimi czasami, przed wypoczynkiem. Jest z nami pani Małgorzata Pindur, kosmetolog. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak się przygotować do wakacji, żeby mieć piękną, złotą opaleniznę i żeby sobie nie zaszkodzić, żeby ta skóra nie ucierpiała? Tak jak pani wspomniała, tutaj najważniejsze jest to w przypadku cery delikatnej, wrażliwej, naczyniowej z tendencją do rumienia lub już z popękanymi naczyniami. Oczywiście najważniejsza jest systematyczna pielęgnacja, natomiast bardzo ważne jest, żeby dobrać kosmetyki, które mają składniki o udowodnionym takim klinicznym działaniu, o takim działaniu, które będzie wzmacniało nasze naczynia, zapobiegało ich pękaniu, które będzie łagodziło podrażnienia i generalnie wzmocniało naszą skórę, tą zewnętrzną barierę skóry po to, żeby ona była bardziej odporna i bardziej elastyczna, żeby każde promieniowanie słoneczne, większa ilość ciepła nie powodowały, żeby te naczynia pękały. No to przychodzi do głowy witamina C albo rutyna, bo to są takie już wypróbowane, stare sposoby na pielęgnację takiej skóry. No i oczywiście kremy z filtrami, czy tak? Dokładnie tak, ale oprócz arniki, kasztanowca, ambory, czy też właśnie witaminy C, którą pani wspomniała, w tej chwili na polski rynek kosmetyczny wchodzi z takim ogromnym hukiem nowa witamina. Witamina, która nazywa się witaminą U. Jest to witamina, która zaczyna być znana coraz bardziej teraz, ale tak naprawdę jest to witamina, którą znamy już od dawna, od lat, która była od zawsze używana w medycynie ludowej w formie na przykład okładów ze świeżych liści kapusty. No na tak, to kobiety po porodzie często. Dokładnie tak. Czy też na jakieś problemy reumatyczne, kiedy faktycznie stosowaliśmy układy, czy też okłady właśnie ze stłuczonych, zbitych liści kapusty, lub też na przykład na ugryzienia komara, czy wtedy, kiedy były migrujące się rany, ponieważ okazało się, że faktycznie w wyniku badań, które przeprowadzono nad działaniem też zewnętrznej witaminy U, że tak naprawdę witamina U, która jest niczym innym jak pochodna aminokwasu metioniny, które ma bardzo ważne znaczenie w naszym organizmie, że ta właśnie substancja zwana witaminą U, ona doskonale regeneruje, przyspiesza tempo regeneracji prawie trzykrotnie i to jest bardzo ważne, wzmacnia naszą skórę przed działaniem promieni słonecznych. Powoduje, że jest ona bardziej odporna, mało tego, chroni ją również przed skutkami działania promieniowania słonecznego, czyli tak zwanym photoagingiem, czyli po prostu starzeniem się skóry na skutek działania promieniowania słonecznego. Ale czy powinniśmy używać kremów z witaminą U, kiedy wychodzimy na słońce? Czy to jest pielęgnacja już po zejściu z takiej ekspozycji słonecznej? Tak naprawdę jest to pielęgnacja i jako pielęgnacja zabezpieczająca, ponieważ tak jak mówiłam, to jest rodzaj takiej substancji, która chroni tą skórę i powoduje, że skóra jest bardziej odporna, ale oczywiście również po słońcu. Natomiast najważniejsze jest, żeby tą skórę pielęgnować i zabezpieczać tak, żeby nie trzeba było potem stosować żadnych preparatów łagodzących, czyli de facto stosować kremy z filtrem, czyli oprócz tej pielęgnacji, czyli na krem pielęgnacyjny, wykładamy później krem z wysokim faktorem filtra. No i tutaj z tymi filtrami warto pamiętać, że w przypadku takiej właśnie skóry należy wybierać filtry, które mają wysoki faktor, czyli SPF minimum 50, które będą miały oznaczenia jako UVA i UVB. I bardzo ważne jest, żeby poszukać również oznaczenia, które będzie zawierało taki skrót IR. Co to znaczy? To znaczy, że IR powoduje, że chroni nas również ten filtr przed wnikaniem zbyt dużej ilości ciepła do naszej skóry. A to właśnie ciepło i wysoka temperatura to są te czynniki, które w przypadku skóry delikatnej, wrażliwej, naczyniowej powodują, że te naczynia pękają i po wakacjach zamiast pięknej opalenizny przywozimy kolejne popękane naczynia, które widać w formie rumienia. Czy możemy powtórzyć ten ostatni skrót, bo do UV przyzwyczailiśmy się, ale ten ostatni jest wciąż nowy. Jak on brzmi? To jest IR. IR. IR. A czy ma znaczenie, czy filtr jest chemiczny, czy mineralny? Oczywiście, że tak. Ma to duże znaczenie, dlatego właśnie w przypadku takich skór naczyniowych warto wybierać filtry, które mają filtry chemiczne. To są chemiczne i fizyczne. A fizyczne to jest nic innego jak związki dwutlenku tynku, cynku i dwutlenku tytanu, które działają na naszej skórze jak takie mini lustereczka, które odbijają promieniowanie słoneczne i nie powodują wnikania tego ciepła do naszej skóry. Także pamiętajmy, UVA, UVB, IR i filtry fizyczne. Tak, mineralne. Mineralne, zwane inaczej mineralnym. Mhm. Jeżeli chodzi o taką domową pielęgnację, bo o tej głównie dzisiaj mówimy, jakie zwyczaje takie przeniesione jeszcze ze zwyczajów naszych babci poleciłaby Pani naszym słuchaczom? Pamiętajmy o delikatnym myciu skóry, ponieważ taka skóra delikatna i wrażliwa nie cierpi wręcz silnych preparatów typu detergenty, czyli bardzo nie lubi silnego pocierania, nie lubi stosowania mydła, którym myjemy całe ciało, do mycia twarzy. To muszą być specjalne produkty. Najlepiej, żeby to były na przykład delikatne płyny micelarne. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Podstawowy błąd, jaki robią osoby, które stosują płyny micelarne, to jest to, że nie zmywają tego płynu micelarnego. Pamiętajmy, że płyn micelarny, mimo tego, że jest delikatny, niekiedy nazywany przez firmy również wodą micelarną, to nie jest woda. To jest rodzaj preparatu myjącego, który koniecznie ze skóry trzeba zmyć. Jeśli tego nie zrobimy, skóra będzie podrażniona i stosowanie jakichkolwiek kolejnych produktów nie będzie miało znaczenia. Czyli myjemy na przykład płynem micelarnym lub innym produktem, przemywamy wodą, a potem koniecznie stosujemy tonik. Tonik jest niezbędny, żeby przywrócić pH i żeby ta nasza skóra faktycznie mogła pochłonąć wszystko to, co potem nałożymy w formie kremu pielęgnacyjnego. No to kilka kroków. Wydaje się, że to nie jest skomplikowane, ale trzeba jednak pamiętać o tym, żeby systematycznie te czynności rano powtarzać, bo na tym polega pielęgnacja, prawda? Że to dopiero widać w perspektywie czasowej, jak się obchodzimy ze swoją skórą, jak o nią dbamy. Dokładnie tak. No i myślę, że taka przemywanie twarzy zimną wodą rano też chyba nie zaszkodzi. Jaki jest pani? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy tendencję do obrzęków, kiedy mamy tendencję do różnego rodzaju zatrzymywania się wody, kiedy powiedzmy położyliśmy się bardzo późno i niekoniecznie się wyspaliśmy, do takich chłodne przemycie wody, skóry chłodną wodą na pewno bardzo dobrze nam zrobi. No i potem oczywiście przy zmasowywaniu kremu pod oczy, kremu na twarz, pamiętajmy, żeby ta rutyna zawierała również delikatny masaż. Delikatny masaż okrężnymi ruchami, z tym kierunkiem, który jest najważniejszy, czyli zawsze od zewnątrz do środka twarzy, natomiast w przypadku szyi, bo o niej również nie zapominamy w codziennej pielęgnacji. Pamiętajmy też, że te ruchy powinny być kierowane od dołu w kierunku ku górze. No, wszystko proste, wszystko jasne. Bardzo dziękujemy. Pani Małgorzata Pindur, kosmetolog, radziła, jak dbać zwłaszcza o takie delikatne skóry przed latem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.